Jestem głodny i zły, się wyżywam na kartce. Zjadam ten beat i wypluwam punche. I wyczuwam zawsze, jak ktoś kaleczy rap grę. Nie wiesz, co zrobić z Majkiem, to się kurwa uduś kable. Nawet Gosia Foremniak nie zapłacze po tobie. A jak umrzesz, to ja może wypiję twoje zdrowie. Krajowa na stole, mówią, oślepniesz od tego męciu. A ja piję dalej, bo już nie widzę przeszkód i nie widzę sensu w tym wyścigu. Wciąż nie trafię do celu, jak darter bez rąk. Może fartem, lecz skąd tą motywację wziąć? Miałem ambicje, kiedyś chyba wysrałem ją. Chuj z tym, zmieniam styl, teraz prawdziwe ja. Zawsze chciałem być romantykiem, bez ja jestem taki wrażliwy, że płaczę jak to piszę. I tak kocham rap, za niego zapłacę życiem. Mam to we krwi, urodziłem się z długopisem. A moje serce bije w rytm werbla na bicie. Kocham wszystkich, a wszyscy kochają mnie. A jak masz jakiś problem, to chętnie wysłucham cię. Wcale nie, co to w ogóle za brednie, kurwa. Wracam, koniec robienia z siebie durnia. Wystarczy, że co drugi teraz tak tutaj nawija. Jakby jego ghostwriterem był Jacek Cyga. Masz tu twardy rap, jak ci mama pozwoli. Fajne teksty, ale wypierdalaj z nimi do scholi. Pyta w traku, czy złamane serce mu się zagoi. Nie wiem, lecz wiem, że chuj mnie to boli. Nie podoba się? To pluj mi w twarz do woli. Przynajmniej się nie odwodnię, srając na twoich idoli. Nie jeden wie wszystko, a tylko farmazony pierdoli. Myśli, że jest na scenie dłużej niż Henry Rollins. Lepiej policz, ile osób naprawdę dobrze to robi. Palców wystarczyłoby nawet ślepemu drwalowi. Prawda boli, nie dziwię się, że już nie możesz mnie słuchać. Nawet największy koprofil nie miał tyle gówna w uszach. Nie wiem, po co to mówię, i tak mają to w dupach. Jebać ten świat, jak to nawinął Tupak. Mam tutaj w chuj takich głupich przemyśleń, więc krzyczę szeptem albo głośno milczę. Kieliszki w górę, nie piję za błędy. Gdybym to robił, nie wypuszczałbym kieliszka z ręki. Jebać sentymenty, setny skręt i tętni ten kolejny dzień. Polej mnie, więc niech pęknie, chyba świat stanie się piękny, wiem. Bez przerwy biec, gonić, uciekać i po co? Zarobić hajs w dzień i rozjebać go nocą. Zapomniałem o wczoraj i nie myślę o jutrze. Ale czy to dobrze, to się okaże wkrótce lub nigdy. Mówią, weź się ustatkuj, prędzej ułożę piramidę z domino na statku. Jestem jaki jestem, już przestałem walczyć z tym.